صحیح بخاری 7000 احادیث کا مجموعہ. مگر اس میں کچھ احادیث مقرر ہیں تو اگر مقررات کے خط نظر کیا جائے تو کل غیر مقرر روایات بخاری کے اندر 4. ذرا ترمیم کے ساتھ کل روایات بخاری کے 7275 لیکن اس میں کچھ روایات مقرر ہیں. اگر مقررات سے نظر خطا کیا جائے تو غیر مقرر روایات بخاری کے اندر 4. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض حضرات نے کہا کہ بخاری کی روایات 7275 اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بخاری کی روایات 4000 بظاہر دونوں میں تعارض ہے, تناقض ہے. تو علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ تناقض نہیں ہے. جنہوں نے یہ کہا ہے کہ روایات کی تعداد 7275 ہے یہ مقررات سمیت, اور جنہوں نے کہا ہے کہ روایات کی بخاری کی تعداد 4000 ہے یہ مقررات کی وجہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری تو مجموعہ روایات کا ہے اور 7275 یا 4000, لیکن یہ احادیث کا جمع اور احادیث کی کتابت کب سے شروع ہوئی یہ دوسری بات. اس میں بھی علماء کی دو قول. بعض علماء کہتے ہیں کہ احادیث کی کتابت کا سلسلہ تابعین کے زمانے سے شروع ہوا. سعید ابن ابی عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین ہیں, ان کے دور سے کتابت حدیث کا دور شروع ہے. صحابہ کے دور میں حدیث کی کتابت نہیں. اور یہ گروہ دو دلائل پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کو لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ بڑے ذہین, بڑے عقل مند. امام غزالی فرماتے ہیں کہ صحابی کی عقل کا اندازہ اتنے لگاؤ کہ اگر ایک صحابی عقل کی زکات نکالے, زکات 40%, یعنی صحابی عقل کا 40% نکالے اور قیامت تک امت پر تقسیم ہو جائے تو ہر آدمی عقل کا افلاطون ہے. جس صحابی کے پاس ایسا مضبوط عقل ہو, ایسی وسیع ذہن ہو, اس کو حفاظت حدیث کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور تابعین کے دور میں وہ حافظی نہیں, وہ عقول باقی نہیں رہی, اس وجہ سے حفاظت حدیث کی ضرورت پڑی. تو تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے قلم اٹھا کر امام مالک رحمہ اللہ جیسے آدمی, سعید ابن ابی عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی, انہوں نے کتابت حدیث شروع کی. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل کہ صحابہ کے زمانے میں کتابت حدیث نہیں تھی. تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا صحابہ کرام. عبداللہ بن مسعود کا بھی قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جرد القرآن, جرد القرآن, خالص قرآن لکھو, یعنی حدیث مت لکھو. یہ دوسری دلیل. یہ پہلے گروہ کا مذہب ہے کہ صحابہ کے دور میں کتابت حدیث نہیں, اور انہوں نے دو دلائل پیش. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کتابت حدیث دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بطور دلیل کی پیش کی ہے جو صحیح مسلم میں آپ کو آئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتے تھے کہ یہ جو عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے باوجود اس کے کہ یہ لکھنے والا ہے قلم دھار اس کے ہاتھ میں ہے قلم کان میں رکھتا ہے اور حضور جو بات فرماتے وہ لکھ لیتا ہے اور میں لکھا پڑھا آدمی نہیں, اس کے باوجود میری روایات عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے روایات سے زیادہ ہے. ابو ہریرہ فخر سے کہتے ہیں کہ میری مقبولہ احادیث عبداللہ کے احادیث سے زیادہ ہے. آلان کے عبداللہ لکھ رہا تھا اور میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. اس مسلم کی روایت سے جو ابو ہریرہ کی روایت سے انہوں نے نقل کی ہے, اس سے معلوم ہوا کہ کتاب حدیث کا فرض صحابہ کرام میں تھا. لیکن ان دو گروپوں میں بھی ابن حجر نے تصدیق کی ہے کہ میں صحابہ نہیں ہوں. پہلے حضرات نے جو کہا تھا کہ صحابہ حدیث نہیں ہے اور عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے تھے جرد القرآن فقط قرآن لکھا کرو, اس کا معنی یہ کہ صحابہ حدیث نہیں لکھتے تھے, قرآن کے اندر قرآن کے اندر نہیں لکھتے تھے تاکہ قرآن اور حدیث کا اختلاط ہو. اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص حدیث لکھتے تھے الگ کتاب میں, یعنی قرآن کی لکھائی الگ کاغذ پر اور حدیث کی الگ پر, لہذا ان میں کوئی تنافس تعارض لڑائی نہیں ہے. صحابہ نہیں لکھتے تھے, کہاں نہیں لکھتے تھے, قرآن شریف کے اندر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا حدیث لکھتے تھے تو قرآن کے اندر یا الگ الگ, لہذا دونوں رائے دو بات. پہلی میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نے تصدیق کی ہے دونوں قولوں میں تعارض نہیں, اور دوسری بات میں جو اختلاف ہے یہاں بھی علماء نے تصدیق کی ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان بات پہلی بات کون سی احادیث کی تعداد کتنی ہے, احادیث کی تعداد کہ بخاری کی احادیث بات کہتے ہیں 7,275 ہے اور بات کہتے ہیں 4,000 ہے, لیکن ان میں ابن حجر نے تصدیق کی کہ 7,275 ہے مقررات سمیت, اور جنہوں نے کہا 4,000 ہے حسب مقررات. دوسرا اختلاف کتاب حدیث ہے, تو ایک گروہ نے کہا صحابہ کے زمانے میں کتابت ہوتی تھی حدیث کی, دوسرے نے کہا نہیں ہوتی تھی, دلائل دونوں نے پیش کی. ابن حجر نے تصدیق کی کہ جنہوں نے کہا کتابت نہیں ہوتی تھی قرآن کی اندر, جیسے آج کل ہم قرآن کی بین السطور استاد کی نکاح لکھتے ہیں اسی طرح صحابہ قرآن کے اندر حدیث نہیں لکھتے تھے تاکہ اختلاط نہ ہو, اور جنہوں نے کہا کہ کتابت تھی تو الگ الگ. تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ سمجھو کہ امام بخاری کا موضوع اس کتاب میں, امام بخاری کا موضوع کیا ہے, یہ کس سے بیٹھ گیا. تو امام بخاری کا موضوع دو چیز ہے, ایک احادیث صحیحہ کو جمع کرنا, احادیث باقی کتب جو تھے ان میں صحیح ضعیف مرسل مرفوع مقتوع موقوف تمام روایات, اور امام بخاری رحمہ اللہ صرف ان احادیث کو یہاں جمع کرے گا جو صحیح ہو. تو التزام صحت کا یہ اس کا موضوع ہے, کہ میں اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کروں گا وہ حدیث صحیح ہے. اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے جو حدیث پیش کرے گا اس میں لے تو لال چھون چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی تمام روایات دوسرا موضوع یہ ہے کہ یہ حدیث کی فقہی احکام و ثبت ہے. احکام مستمت کرتا ہے جو حکم کی مستمت کرتا ہے اس کو اوپر سرخی میں لکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. اور جس حدیث سے وہ حکمی فقہی مستمت ہے اس کو نیچے نقل کرے گا بطور دلیل کی. تو امام بخاری کا جو ترجمہ ہے وہ دعویٰ ہے, اور اس کے ذیل میں جو احادیث ہے یا آیات ہے یا اقوال صحابہ ہے وہ اس دعوے کے لیے کیا دلائل ہے. بات سمجھ میں مثلاً اضافوں کو ملا سلا دی بخشی لوگ جو حکم اس آیت سے کیا حکم اس کا بہت ہوتا ہے کہ طہارت شرط ہے. کیا ہے اب یہ طہارت جو حکم فقہی ہے اس کو یہ سرخی ترجمہ طلبہ بنائے گا باب طہارت, اور اس کی نیچے جو آیت نقل کرے گا اضافوں کو ملا سلا دی بخشی لوگ جو حکم اس آیت کو بطور دلیل پیش کرے گا. تو امام بخاری کا ہر ترجمہ دعویٰ ہے, اور اس کے دل میں جتنی روایات آیات اقوال صاحب نقل کرتا ہے تو جب باپ کہے گا تو کوشش کرو کہ اس کا یہ دعویٰ کرتا ہے یہ میرے ذہن میں آ جائے, اور پھر جو روایت نقل کرے گا تو کوشش کرو کہ اس کی تدبیر ہو سکتی ہے ترجمہ کے ساتھ. کیا نہیں ایسے نہیں کہ ترجمہ طہارت کا ہو اور حدیث نقل کرے صلات کا تو آپ پٹ اعتراض کر سکتے ہیں یہ دلی دعوے کے مطابق نہیں ہے, ترجمہ طلبا کو طہارت ہے اور مقبول روایت اس کے ذہن میں جو ہے وہ صلات پر غلط کر. ٹھیک ہے, یہ دو موضوعات ہے امام بخاری کا التزام صحت کہ یہ اپنی کتاب میں صحیح احادیث نقل کرے ایک بار, اور دوسرا کہ جس روایت سے یہ حکم فقہی مستمد کرے گا تو حکم فقہی کو کیا بنائے گا ترجمہ الباب, آپ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس روایت کو اس کے ذیل میں نقل کرے گا بطور دلیل کے. تو امام بخاری کا موضوع یہ ہے کہ میرا ہر ترجمہ دعویٰ ہے, اور اس کے ذیل میں جو آیات احادیث اور اقوال صحابہ نقل ہے وہ کیا ہے دلیل, اور ہر دلیل اپنی دعوی کے ساتھ مطابق ہوتی ہے. تو آپ کی تطبیق دیکھنی ہے کہ بخاری کی روایت بخاری کی ترجمہ الباب کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. بات یہ تین باتیں ہو, پہلی بات روایات کتنی ہیں دو قول سے میں نے تطبیق, دوسرا یہ کہ تدوینی حدیث کب سے شروع ہوئی ہے دو قول سے اور میں نے تدوین, تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موضوع کیا ہے. تو موضوع دو چیزیں ہیں, التزامی صحت, التزامی یعنی یہ صحیح احادیث یہاں جمع کرے گا یہاں غیر صحیح نہیں ہے, بات سمجھ, اور دوسرا یہ روایت سے احکام فقہی مستمد کرے گا, ان احکام مستمدہ کو ترجمہ الباب بنائے گا, اور جس روایت آیت قول صحابی سے اس کو مستمد کیا ہے وہ ذیل میں بطور دلیل پیش کرے گا. امام بخاری کا ہر ترجمہ الباب دعویٰ ہے, اور اس کی ذیل میں تمام منقولہ آیات روایات اور قول صحابہ ان کی کیا ہے یہاں ابن حجر نے حاکم مستدرک پر ایک رد کیا. حاکم مستدرک نے کہا ہے کہ امام بخاری کی موضوعات تین ہیں, ایک التزام صحت اور ایک استنباط احکام اور ان احکام کو ترجمہ الباب بنانا اور روایات کو بطور دلیل نقل کرنا, اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ یہ اس حدیث کو نقل کرے گا ہر طبقے میں دو راوی ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرنے والے کم از کم دو صحابہ اور ہر صحابی سے تابعین نقل کرنے والے دو ہوں گے اور ہر تابعی سے تبع تابعین جو نقل کرنے والے ہوں گے وہ دو ہوں گے. اس کو کہتے ہیں عزیز. عزیز معنی تائید. اور یہاں ایک روی نہیں دوسری روی کی کیا کی تائید کی ہے. تو حاکم مستدرک نے کہا ہے کہ امام بخاری کے موضوعات ایک التزام صحت ہے, ایک استنباط احکام ہے, اور ایک نقل روایات کا کہ ہر درجے میں دو روی ہو. نبی علیہ السلام سے نقل کرنے والا کتنے صحابہ ہوں گے؟ کم از کم دو. ہر صحابی سے نقل کرنے والا تابعین کتنے ہوں گے؟ دو. ہر تابعی سے نقل کرنے والے تبع تابعین کتنے ہوں گے؟ دو. اگر ایک تابعی نے نقل کیا اور اس سے ایک تبع تابعی نے نقل کیا تو کہتے ہیں وہ ویسے ہی بخاری کو جگہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ تیسری شرط بالکل غلط ہے. اور بلکہ اگر صحابی نقل کرنے والا ایک ہو اور اس سے تابعی نقل کرنے والا ایک ہو اور اس سے تبع تابعی نقل کرنے والا ایک ہو وہ بھی روایت سے اس کو غریب کہتے ہیں. کس کیا کہتے ہیں؟ اور ابن حجر نے دلیل پیش کی کہ امام بخاری کی پہلی حدیث ہے حدثنا الحویلی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص لیکن یقول سمعت عمر بن خطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما اب دیکھو انما الاعمال بالنیات یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے کون؟ عمر. اور یہ ایک صحابی ہے جو حضور سے نقل کرتا ہے, دوسری صحابی نے یہ روایت نقل کی. اور حضرت عمر سے کون نقل کرتا ہے؟ علقمہ بن ابی وقاص. اور یہ ایک تابعی ہے جو صحابی سے نقل کرتا ہے. اور علقمہ سے کون نقل کرتا ہے؟ محمد ابن ابراہیم تیمی. یہ ایک تبع تابعی ہے جو علقمہ سے روایت نقل کرتا ہے. تو حاکم کے جواب کے لیے بخاری کی پہلی حدیث تابعی ہے کہ انما الاعمال بالنیات صحیح حدیث ہے اور اس کو نقل کرنے والا نبی علیہ السلام سے ایک تابعی ہے وہ کون ہے؟ اور اس سے نقل کرنے والا ایک تابعی ہے وہ کون ہے؟ علقمہ. اور اس سے نقل کرنے والا ایک تبع تابعی ہے وہ کون ہے؟ محمد ابن ابراہیم. لہذا مستدرک حاکم نے غلط کہا ہے کہ بخاری کی روایت کے ہر درجے کے رواد کتنے ہیں. اور علامہ ابن حجر نے یہاں ایک بات اور بھی کہی ہے کہ بعض لوگ تقریر کو کیوں کرتے ہیں؟ تقریر کو تقریر کرنے والے بات سمجھ میں آئے. تو علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری جتنے اساتذہ ہے وہ سب خالی سب یہاں امام بخاری نقل کرتا ہے حمیدی سے حدثنا. امام بخاری کہتے مجھے خبر دی حمیدی نے اور حمیدی امام بخاری پر سے شاگرد مخالف. بات سمجھ میں تو تقریب کو حرام کہتے تو مخالف جو فمینی فرد شمائی کی اکثر ہے وہ کہتے ہیں اصل. تو یہ حمیدی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد میں سے اور امام ابو حنیفہ کا مخالف ہے اور امام بخاری سے حدیث نقل کرتا ہے. غیر مخالف تو مخالف کو سر پر رکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو تقلید کو حرام سمجھتے ہیں اور مخالف سے روایت یہ نہیں تقلید جاہل کے لیے واجب. مجتہد کے لیے تقلید حرام اور مقلد کے لیے اجتہاد حرام. یہ کھلی ہے بات سمجھ. آپ مجتہد تو نہیں ہے نا؟ آپ کے لیے تقلید. ایک بچیا ہوئی آزاد روایت کی کتنے، دوسری بچیا ہوئی کہ تزمینی حدیث، تیسری بچیا ہوئی کہ موضوع، پہلی بار میں بھی اختلاف، دوسری بار میں بھی اختلاف، اور تیسری بار میں بھی جمہور کہتے کہ موضوع اس کا صحت اور استنباط اس کا، اور حاکم مستدرک نے تیسرا موضوع بھی ٹھہرایا کہ ہر مرتبہ میں رواج حدیث کے دو دو ہوں گے، لیکن ابن حجر نے اس کی تردید کی، اور تردید میرے پہلی سند اصل کی کہ یہ سند میں تابعی ہے کہ تابعی ہے کہ سب تابعی ہے، ٹھیک ہے، یہ پانچ ہی بات تو ایسے جو ہے مختلف لوگوں کی تردید کی گئی تھی جو ہم نے مختلف ہے.